Juleknæs, flitter og stæs. To små børn lytter ved døren. De hører tit mystiske skridt. Det er vist ham, der gik forbi. Det var en skam. Nu håber vi, det må være ham, der banker derude. Du kære gamle julemand, var kun et eventyr, som i en duft af julegran hersker i barnets juleland og vækker vildt postyr. Min illusion er bristet brat, netop en julenat. Trist at man, når man får forstand, mister sin tro på julemand, som retter julens glæder an. Kære gamle julemand, var kun et eventyr, som i en duft af julegran hersker i barnets juleland og vækker vildt postyr. Min illusion er bristet brat, netop en julenat. Trist at man, når man får forstand, mister sin tro på julemand, som retter julens glæder an.